اب اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتا کے ہمیں کہتے ہیں کہ وہ لوگ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر تو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے پیش کریں. اور شین فا قاف اس کا روٹ ہے، ایسا ڈر جس میں شفقت اور خوف کے جذبات ملے جلے ہوں. شفق کا وہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ اندھیرے اور اجالے کا ملا ہوا وقت ہوتا ہے، تو جیسے خوف اور امید، ڈر بھی ہے اور خوشی بھی ہے. یہی بات سورہ مومنون میں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ والذین آتوا وقلوبهم وجیلہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، کیا اس امراد چور اور زانی لوگ ہیں؟ تو کہا نہیں، ہے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہوئے اور روزوں میں گزرتے ہیں اور راتیں قیام میں گزرتی ہیں، پھر بھی اس خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے یہ عمل اللہ کی بارگاہ سے ریجیکٹ نہ ہو جائیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب تو بے خوف رکھنے والی چیز ہی نہیں ہے. دیکھیے، ساتھ ربهم کہہ دیا اور پھر بھی عذاب کی بات کر دی کہ عذاب کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے مامون یعنی امن میں رہو، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے، کہ جس سے کوئی امن میں رہے، بے خوف رہے، یعنی کوئی کتنی بھی نیکیاں کر لے لیکن اللہ کے عذابوں سے اپنے آپ کو بچا ہوا نہیں سمجھ سکتا. اور اگر کسی کو ہونا تھا تو وہ اللہ کے نبی ہوتے. اور حضرت عائشہ اور آپ کی بیویاں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب کبھی آندھی چلتی تو اس وقت ایسے خوفزدہ ہو جاتے کہ آپ کا رنگ بدلتا، پھر جب بارش شروع ہوتی تو آپ کا چہرے کا رنگ ٹھیک ہوتا. تو ہم پوچھتے کہ اللہ کے نبی، لوگ تو خوش ہوتے ہیں، ہوا چل رہی ہے، موسم بدل رہا ہے، اور اسی طرح مکہ کی گرمی اور صحراؤں کو سوچے تو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. تو آپ کہتے تھے کہ نہیں عائشہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ قوم عاد پہ بھی ایسی ہی ہوائیں چھٹی تھیں اور اس میں ان کے لیے عذاب تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس ہوا کے اندر ہمارے لیے کیا عذاب ہے. اور جب بارش ہو جاتی تو آپ مطمئن ہو جاتے کہ یہ عذاب نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیسے نہیں لگتا کہ ہم سب بھی بہت بڑے رسک پہ ہیں، ہر وقت پھسلتے ہیں، ہر وقت غلطیاں کرتے ہیں. کوئی نیکی کر رہے ہیں مت اس پہ فخر کریں، خدا کے لیے کبھی کسی نیکی کو بڑا نہ سمجھیں. پیچھے ہم پڑ چکے ایک باغ والے کا واقعہ، ساری زندگی باغ لگاتا رہا پھر تباہ ہو گیا. ہاں، سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ بڑھاپے میں باغ جل گیا. تو ایک لفظ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ایک ڈیلیٹ کا بٹن غلطی سے دبا دیں تو بعض دفعہ کوئی فائل واپس ہی نہیں آتی. ہماری کچھ ریکارڈنگ صرف اس وجہ سے ویسٹ ہو جاتی ہیں کہ عین وقت پہ مطلب کمپیوٹر کی بیٹری چلی گئی، یا کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک دم جھٹکے سے بند ہو جاتا ہے، پھر ڈھونڈیں کدھر گیا، کمپیوٹر میں ہی ہے، ہم نے تو بند نہیں کیا، کہیں ملتا ہی نہیں ہے. تو اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ شیطان جو ہمارے پیچھے پڑا ہے کیسے ہماری نیکیوں کو لینا چاہتا ہے. وہ دن رات اپنی دعوت دیتا ہے، برائی پھیلاتا ہے، لیکن ہم اس کی بات سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو اچھی بات کیوں نہیں کہتے؟ پھر اب دیکھیے، یا مسلین دائمون حق کو معلوم یصدقون، کیسے اللہ تعالیٰ خوبصورت طریقے سے آیتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرتا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں یہ کہہ دیا نا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو پیغام ہمیں ہی دیا جا رہا ہے کہ کہیں تم اب قرآن پڑھنے کے بعد اس خوشی کا شکار نہ ہو جاؤ کہ اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو ایک پارا رہ گیا، پھر تو موجے ہی موجے ہیں. کسی کے ہاتھ میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں آ گیا کہ تم اب جنتی ہو. ان عذاب ربهم غیر مأمون، اللہ کا عذاب کوئی امن میں رہنے والی چیز نہیں ہے. افا امینہ، ایک جگہ تھا افا امینہ، امن میں آ گئے ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا، تم بڑے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو، تم بچ گئے ہو اس کام سے. پھر مزید خوبیاں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے آپ دیکھیے کہ نمازوں کی بات، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بات، اب حقوق العباد کی بات، اور یہ بالکل وہی ترتیب ہے جو سورت مومنون میں گزری. اور ان آیتوں کی تفسیر ایک سی ڈی کی صورت میں بھی موجود ہے، ویب سائٹ پہ بھی ہے، دعویٰ سی ڈی جنت کے وارث، تو ان کی ساری ڈیٹیلز ہم وہاں سے سن سکتے ہیں. یہاں تو صرف اب جاتے جاتے آخری پیغام دیے جا رہے ہیں کہ پھر سوچ لو، کیونکہ 18ویں پارے میں پڑھا تھا، اب 11 پارے اوپر ہو گئے ہیں، کہیں بھولے ہوئے تو نہیں ہو یہ سبق کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنی، اپنی فروج فرج کی جمع، شرمگاہ کو کہتے ہیں پرائیویٹ پارٹ. حفاظت دو طرح سے ہے، ایک یہ کہ اس کو چھپانا، نیکٹ نہیں رہنا، ستر کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو دنیا میں بے حیائی کے سمبلز بنا کے نہیں رکھنا، اور دوسرا حفاظت سے مرایا کہ زنا سے بچانا. اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان کے جن کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، ایسے لوگ پھر ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی خواہشات حلال جگہوں سے پوری کی جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو ان کو ملامت نہیں. یہاں پھر لونڈی کی بات ہوئی تو اس پہ بات سورت نساء میں ڈیٹیل سے ہو چکی اور سورت مومنون میں بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ وہ عورتیں جو جنگوں میں آ جاتی تھیں یا خاندانی طور پہ نسل در نسل غلامی میں تھی، تو اسلام نے ان کو ایک تحفظ کی صورت میں معاشرے میں جگہ دی، عام لوگوں کے ساتھ ان کو رکھا اور آہستہ آہستہ ایسے اصول بنائے کہ جس کی وجہ سے اب آج ہمیں کہیں بھی یہ غلامی نہیں دکھتی. اور ملومین، ملوم کی جمع ہے ملامت کا لفظ، لوم اس کا روٹ ہوتا ہے، لام واو میم، کیسوں کو پھر کوئی ملامت نہیں. ہاں فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، پس جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا، پس وہ ہے حدوں سے بڑھنے والے. کس کے سوا؟ بیویوں کے تعلق کی بجائے، یا اللہ نے جو حلال تعلقات کے ذرائع بتائے ان کو چھوڑ کر. یعنی آج کے دور میں اس سے کیا مراد ہوگا کہ بیوی کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ چلا جائے، اور دوسرے اس کا معنی کیا ہوگا کہ بیوی کے ساتھ ہی تعلقات میں حدوں سے گزر جائے اور عجیب و غریب قسم کے کام جو جانوروں کے بھی کام نہ ہو اس کو ایک انسان کرنے لگے، تو ایسے لوگ پھر عادون ہیں، عادی کی جمع، یعنی حدوں سے گزرنے والے. عدو اس کا روٹ ہوتا ہے، یعنی یہ ہیں وہ لوگ جو ٹرانسگریسرز ہیں، باؤنڈریز کو کراس کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعْهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، رعایت کرتے ہیں. امانات امانت کی جمع ہے، مالی امانتیں بھی اور ذمہ داریاں بھی، اس پہ بھی بات پیچھے بہت دفعہ ہوئی. ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، کمٹمنٹ کر کے توڑتے نہیں ہیں، نبھاتے ہیں، اور مال کوئی رکھ دے تو اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز کو مانتے ہیں. وَعْهْدِهِمْ، اور اپنے وعدوں کی. کون سے عہد ہیں؟ ایک تو وعدہ الست ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر کے آئے تھے، اور دوسرے وعدے جو ہر انسان کے دوسروں سے وعدے ہیں، جس میں کانٹریکٹس بھی ہو سکتے ہیں، شادی، منگنی، یہ ساری چیزوں کی کیا کرتے ہیں؟ راعون. راعون جو ہے رائی کی جمع ہے، رائی چرواہے کو بھی کہتے ہیں نا، رعایت کرنے والے، یہاں سے یہ سمجھ لیں. یعنی چرواہے کی طرح ہر وقت اپنے کاموں پر نظر رکھتے ہیں، جیسے وہ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے نا بھیڑیے سے، اس طرح یہ اپنی نیکیوں کو شیطان سے بچاتے ہیں. ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں نیکی کم تو نہیں ہو رہی، میری نیکی میں کمی تو نہیں ہو رہی، اخلاص کم تو نہیں ہو رہا، چکنا رہتے ہیں، دشمن کے حملے سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت دیکھتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ ہماری سکلز کہاں لگ رہی ہیں. اللہ نے اگر کوئی خوبی دی ہے تو وہ اللہ کے لیے بھی لگ رہی ہے یا صرف اپنے ہی کاموں میں لگ رہی ہے؟ وقت دیا تو وقت کہاں لگ رہا ہے؟ مال دیا تو مال کہاں لگ رہا ہے؟ یہ لوگ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کاموں کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. اب دیکھیے کہ یہاں عہد اور امانت کو الگ الگ کر دیا نا، اور ایک ہی آیت کے اندر دو باتوں کو کر دیا، اس لیے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا وہ ایک امانت ہے اس کے پاس، اور اس نے کسی نہ کسی موقع پہ وہ دوسرے کو دینی ہے. نہ بھی دیں گے دنیا میں تو جاتے ہوئے تو دنیا سے دینی پڑے گی. اور پھر فرما دیا وَالَّذِينَهُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہادتوں پر راست بازی سے قائم رہتے ہیں. شہادات جہاں جمع میں آیا ہے، شہادتن کی جمع ہے، مراد کیا ہے؟ کون سی شہادہ؟ سب سے بڑی تو دو شہادتیں ہیں جس کو شہادتین کہتے ہیں. کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے نبی اس کے رسول ہیں. پتہ کیا چلا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کو حق دیتے ہیں. پھر اسی طرح شہادتوں میں مراد وہ ساری گواہیاں جو انسانی معاملات میں ہوتی ہیں، نکاح کے وقت گواہ بن جاتے ہیں، عدالتی معاملات میں گواہ بن جاتے ہیں، مالی معاملات میں گواہی ہوتی ہے، تو اپنی گواہیوں کو بدلتے نہیں، چھوڑتے نہیں، ان چیزوں کو پیچھے نہیں کرتے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں. اور یہ گواہی پہ بہت جگہ بات ہوئی، سورۃ الطلاق میں آیا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَة، سورۃ نساء میں آیا یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ، قوام بن جو شہادت کے لیے. سورۃ بقرہ 283 میں آیا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَة، پھر سورۃ مائدہ میں بھی آیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو بات کہہ دی نا کہ اپنی شہادتوں پہ قائم رہتے ہیں. قائمون کا لفظ قائم کی جمع ہے، اس سے مراد ہے استقامت. اگر آپ شہادتین مراد لیں نا شہادتوں سے، تو مراد یہ کہ دین پہ قائم رہتے ہیں، استقامت پہ رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ذرا مشکل وقت آیا تو وہ اپنے آپ کو پیچھے کر دے. والذینہم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیے بات شروع ہوئی نماز سے، ختم ہوئی نماز پہ، بالکل یہی انداز وہاں بھی تھا سورت مومنون میں. اور یہی ہے ایک بندہ مومن سے مطلوب چیز، کہ نماز پڑھے بھی اور ساتھ اس کی حفاظت کرے. پھر کیا ہوگا؟ اولائک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنت میں عزتیں دیے جائیں گے. مکرم کی جمع، جس کو عزت دی جائے کاف رام میم سے. وہاں کیا تھا؟ اولائک ہم الوارثون، یہی ہیں وارث. یرثون الذین یرثون الفردوس، تو یہاں مکرمون کی بات ہے. اب یہاں تک آپ سوچیں تو کتنا پیارا منظر آتا ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے اور محبت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دے کہ اللہ واقعی تو نے ہی جو بات کہی ہے وہی سچ ہے. اور یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا ایک حصہ جو ہوتا ہے نا، وہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے، اس کو ویریفائی کرتا ہے. ایک جگہ پڑھتے ہوئے دوسرے کا تذکرہ کر دیں، دوسرے کی بات اس طرف کر دیں، تو اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ بات کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہاں پہ اب آپ سمجھیں کہ ایک وہ ٹاپک پورا ہوا جو سورت کے شروع میں تھا، کہ لوگ عذاب کو جھٹلاتے ہیں اور مانگتے ہیں ایسی سزائیں. اللہ نے قیامت کا دن بتایا، اس کی جھلکیاں بتائیں، پھر اس کے بعد انسانی طبیعت کے اندر جو تین بہت بڑی بڑی خرابیاں ہیں، منوع، جزوع، حلوما، اس کا تذکرہ ہوا. اور اس کے بعد آخر جہاں تک ابھی ہم نے پڑھا ہے ان آیتوں تک، اب ایک ایمان والے کو پیکج دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد تو حقیقت میں محاسبے کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو یہاں تک ہم تلاوت سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا، ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون پھر آگے آپ دیکھئے کہ یہاں سے ٹاپک بدل رہا ہے پہلے آیتیں پڑھوں گی پھر انشاءاللہ تعالی اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گی فرمائے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُخْتَئِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں دائیں سے اور بائیں سے گروہ در گروہ آ رہے ہیں آیَتْمَوْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَن يُدْخَلَ جَنَّتَ نَعِيمٍ کیا ان میں سے ہر ایک یہ تمہ رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ نہیں کَلَّا ہرگز نہیں ہوگا ایسا کیونکہ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا جس کو یہ خوب جانتے ہیں انسان کے پیدائش کی طرف اشارہ ان ساری آیات میں اشارہ ہے اس موقع کی طرف کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید سنانے کے لیے واعظ و نصیحت کے لیے قیامت کے حالات بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس مقصد کے لیے آپ عموماً کعبہ اور اس کے آس پاس ہی کھڑے ہوتے تھے اب جو کفار ہوتے تھے وہ آپ کی آواز سن کر چاروں طرف سے آپ کی طرف آ جاتے کبھی شور مچاتے تالیاں بجاتے مذاق اڑاتے ٹھٹھے اڑاتے اور چاہتے کیا تھے کہ اس محفل کا جو اثر ہے نا وہ ختم ہو جائے اور اس طرح کی باتیں ہم کر دیں کہ جس کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو کے دوسرے لوگ جو ہیں اس بات کی طرف آنا چھوڑ دیں مذاق اڑانے کے لیے بھی کرتے تھے دل میں بغض بھی تھا پھر بعد میں ٹولیوں میں بیٹھ کے باتیں بھی کرتے کہ دیکھتے ہیں ذرا یہ کب جاتے ہیں جنت میں اگر یہ گئے تو ہم تو ان سے پہلے جائیں گے تو ایسی بھونڈی باتوں کو اللہ تعالیٰ ادھر پیش کر رہے ہیں ان کی کہ دیکھو کہ تم یہ سوچتے ہو کہ اس نبی کی دلیل والی بات اور خوبصورت بات کا مقابلہ تم اپنی اس طرح کی دھاندلیوں سے کر لوگے آپ دیکھیے کہ ہر دور میں جب سنجیدہ دین پیش ہوتا ہے نا تو دوسرے لوگ جو سنجیدہ بھی نہیں ہوتے نا وہ کچھ اور ہی ہنسی مذاق والا دین پیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا سر پہ سر لگتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا لوگ اس میں اٹریکٹ ہو رہے ہیں آؤ چھوڑو ہم ان کو ایک اور شاندار چیز دکھاتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دیں جس کی طرف لگ گئے بالکل یہی ہوتا ہے فمالی کیا ہو گیا واٹس رانگ ود دیم یہ انداز ہے کن کو الذین کفروا کافروں کو قیبلہ کا محتین جو آ رہے ہیں آپ کی طرف محتین بن کر محتی کی جمع یہ ہا تو عین روٹ ہے اس کا یعنی جیسے دیوانہ وار آنے کا مفہوم اس کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا یہ آپ کی طرف اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ جیسے کوئی دیوانے لوگ ہوتے ہیں اور یہی لفظ بھی آگے بھی مختلف طرح سے آتا ہے جیسے یو فضون یو سارعون مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیوانہ وار بھاگتے ہیں جیسے بندہ غصے میں بھاگتا ہے عن الیمینی و عن الشمالی دائیں سے بھی آتے ہیں اور بائیں سے بھی آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں عیزین گروہ در گروہ ہو کر آتے ہیں مراد یہ ہے کہ آپ کے اوپر جھپٹنے کا انداز ہے ان کا بہت زیادہ ڈرانا چاہتے ہیں دھمکانا چاہتے ہیں بعض دفعہ اس میں ایک معنی معروف کرنے کا بھی آتا ہے یعنی اللہ کے نبی کو معروف کرنا چاہتے ہیں کہ چاروں طرف سے آپ کے سامنے بن کے آتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے اور آ کے دعوے کیا کرتے تھے دیکھنا ہم نے بھی جنت میں جانا ہے تو اسی کا اشارہ ہے کہ یَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ کیا تمہ رکھتا ہے ان میں سے ہر ایک کیا کہیں یُدْخَلَ جَنَّتَ نَعِيمٍ اس طرح کے ڈھکوسلے کر کے یہ جنت میں چلا جائے گا تو بتا دیا جائے کہ جنت کسی کا نسلی وطن نہیں یہ اللہ کا گھر ہے کلّا ہرگز نہیں اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ایسا ہرگز نہیں ہوگا ہم نے ان کو ایسی چیز سے پیدا کیا جس کو یہ خوب جانتے ہیں اصل میں ان کو ان کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم جو جنت جانے کے بہت منتظر ہو گئے اور اللہ کے نبی کا اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے ہو، تو پھر تم یاد رکھو کہ تم اپنی اوقات کو یاد کرو، حقیر اور گندی چیز سے پیدا کیے گئے ہو، تو کیا وہ ذات تمہیں پلٹا نہیں سکتی؟ فلا اقسم برب المشارق، پس قسم ہے دونوں مشرقوں کے رب کی، والمغارب اور دونوں مغربوں کے رب کی، کیا قسم کے بعد کیا ہے؟ انا لقادرون، بے شک البتہ ہم قدرت پانے والے ہیں، ہمیں قدرت ہے اس بات کی، کس کی؟ علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان سے بہتر مخلوق لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اس عمل پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں. فلا، یہ جو لام الف ہے نا، یہ زائد ہے، لام زائد ہے، کیونکہ آگے اقسمو کے لفظ میں قسم پائی جا رہی ہے. مشارق، یہاں دو مشرق اور دو مغارب کی بات آئی، کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی جو گردش ہوتی ہے مختلف دنوں میں، تو اس کی وجہ سے دو دن ایسے ہیں، ایک 22 جون اور ایک 22 مارچ کا جو دن ہے، اس کے اندر سورج کی گردش ہے نا، وہ بالکل فرق ہو جاتی ہے. یعنی یہ تھوڑا سا اس کا جیولوجی سے سمجھنے کے تعلق ہے کہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سردیوں کے دن ہوتے ہیں نا، تو سب سے چھوٹا دن جو ہوتا ہے وہ 22 دسمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 22 دسمبر کو سورج مشرق کی طرف سے نکلنے کے باوجود جنوب کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. اسی طرح اس دن سورج کا مغرب بھی جنوب کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. اسی طرح جب گرمیاں آتی ہیں نا، تو سب سے بڑا دن جو ہے وہ 22 جون ہوتا ہے. اب اس وقت میں جب وہ 22 مارچ اور 22 سپٹمبر کو جو دو دن ہے نا، تو وہ تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو مختلف پوزیشنز پہ آتا ہے سال میں سورج اور چاند. تو یہاں مغربین اور مشرقین یا مشارق اور مغارب کی بات کیوں کر دی گئی؟ کہ دو مختلف ایجز کے اوپر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو لا کے دکھاتا ہے کہ ہم ہر چیز پہ قادر ہیں. تو کیا ہم اس پہ قادر نہیں کہ الا نبدل خیرا منہم، ان کو پٹخ کے نیچے مارے اور ان سے اچھا لے آئیں؟ اور واقعی پھر اللہ نے نبی کو اہل مکہ سے بہتر لوگ دے دیے مدینہ میں. یہ اللہ کے وعدے ہیں. سورت مائدہ میں بھی آتا ہے نا، میں یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھرتا ہے تو شوق سے پھرے. اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. تو فرمایا وما نحن بمسبوقین، کوئی ہم سے آگے نہیں جانے والا. مسبوق کی جمع ہے یہ مسبوقین، سین باقاف سے. سبق آگے بڑھنے کو کہتے ہیں، سابق کھلاڑی کو کہتے ہیں جو بھاگتا ہے نا، رنر، آگے نکلنے والا. مراد یہ کہ ان کی ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور ہمارے آگے کوئی نہیں نکلے گا. فذرہم، چھوڑ دو ان کو، کدھر، ان کے حال پہ. یحودو، خوب کھیل کود کریں، یعنی بحثیں کریں، مباحثے کریں. ویلعبو، اور کھیلیں. حتی یلاقو یومہم اللذی یوعدون، یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کر لیں جس کا وعدہ دیے جاتے تھے. مراد ہے قیامت. کون سا وہ دن ہے؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے سیدھے، سران بھاگتے ہوئے. سورت اسی سے لفظ، سین را عین فعیل کا وزن ہے یہ. کدھر؟ کان نہ ملا نصبی یو فضون، گویا کہ یہ اپنے بتوں کے تھانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. نصب کہتے ہیں گھڑی ہوئی جگہ، نصب کھڑا کرنے کو کہتے ہیں، یعنی ٹارگٹ کو کہہ لیں آپ انگلش میں، جہاں ان کے بت رکھے ہوتے تھے وہاں جا کے یہ قربانیاں دیتے تھے. مراد یہ کہ دنیا میں ہر بندہ جس طرف بھاگ رہا ہے نا، یہ ادھر ہی بھاگیں گے. کس حال میں ہوں گے؟ خاشیتن ابصارہم ترحقہم ذلہ، جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں اور ڈھانک رہی ہوگی ان کو ذلت. اور کہا جائے گا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. یعنی جہاں جانا چاہتے تھے اللہ نے تمہیں وہیں پہنچایا، یہی تمہارے گول تھے، یہی تمہارے ٹارگٹس تھے. دنیا میں بتوں کی طرف بھاگتے تھے تو وہیں بھاگیں گے. آج کے دور میں وہ بت تو نہیں ہے جو نصب کیے جاتے تھے، گاڑے جاتے تھے، تو آج بھی تو لوگوں کے اور بہت سارے معاملے نا. اصل میں مراد ہے ادھر پرپز آف لائف، کہ جو تمہارے مقصد حیات تھے تم ادھر جاتے تھے، وہیں پہنچو گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جو کام کرتا ہوا مرتا ہے نا، اسی پہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اس طرح اپنی منزلوں کی طرف دوڑیں گے جس طرح صبح و شام لوگ اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں. یعنی آپ صبح گاڑیوں کی देखिए लाइनें, शाम को देखिए, हर बंदा अपने अपने गोल की तरफ सुबह जाता है ना, कोई जॉब के लिए, कोई पढ़ने में भाग रहे हैं ना, कल वहीं पहुंचेंगे। और ये जो यू फिजून का लफ्ज़ है, ये वफा दुआत से है, वफदा। इसके मानी भी सूरत के होते हैं, यानी इस हालत में होंगे कि होंगे। ऐसे लगता है कि इस दुनिया की भाग दौड़ को अल्लाह ताला ने वहां पेश कर दिया कि जो यहाँ जिस तरह भाग रहा है वो वहां भी वहीं भागेगा। आज भी देखिए कि लोग कहाँ जाते हैं, सोचिए जरा क्यामत के दिन क्या होगा। कब्रिस्तान को इमेजिन करें, कब्रें फटेंगी, लोग निकलेंगे टिड्डियों की तरह उछल उछल के बाहर आ रहे होंगे। तो क्या फिर आज हम नहीं सोच सकते कि हम कहाँ भाग रहे हैं? तो अल्लाह ताला से ये दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह हमारी दौड़ धूप अपने रास्ते में लगा ले। वक्त तो गुजर जाएगा, हमने तो इधर से चले जाना है, लेकिन हमारे बाद जो लोग आएंगे वो भी हमारे नक्शे कदम पे चलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो कल ये बात कह दें कि बस हमें तो जिधर इन्होंने कहा हम उसी तरफ चल पड़े। यहाँ लफ्ज़ नस्ब थोड़ा सा रह गया था, इसको नस्ब जाइए अमूमन तीन लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ये इसका लफ्ज़ जो है, ये निशाने राह के पत्थर, माइलेज स्टोन के मानों में। इसी तरह नसब शुदा मुजस्मों को कहते हैं, और वो मुकाम जहाँ मुजस्मे या बुत नसब हो। इस आयत में तीनों ही मानी मुराद हैं। पहला मानी लेंगे तो मुराद है कि इनका ये दौड़ना अल्लाह के हुक्म के तहत और इस्तरारी अमर होगा, मजबूर होंगे, यानी इनको भागना ही पड़ेगा। और बाकी दोनों मानी इस लिहाज से कि दुनिया में वो ऐसे बुतों के मुजस्मों और थानों की तरफ तेजी से दौड़कर जाया करते थे, क़यामत के दिन भी वो इसी तरह तेज़ी से दौड़े जा रहे होंगे। और अल्लाह ताला ने इनकी वही कैफियत बयान की जिसको वो खूब जानते थे और इस दुनिया में उसके आदी थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी भाग दौड़ को अपने रास्ते में कर लें। भागना तो है ही है, आप देखिए कौन है जो नहीं भाग रहा, हर एक भाग रहा है। तो ज़रूरत है इस बात की कि वहाँ भागें जहाँ किसी ने कोई कदर भी करनी है। हम उनके पीछे भाग रहे हैं जो हमारी कदर करने से पहले ही वहां से जा चुके होंगे। अजदास जुदुस की जमा है, पुरानी कब्र को कहते हैं। सूरत यासीन में भी ये लफ्ज आता है। और इसी तरह इनका ये जो भागना है ना नुसुब की तरफ, तो इसमें ये भी आता है कि बुतों के पुजारी जब सूरज तुलू होता तो नहायत तेजी से अपने बुतों की तरफ दौड़ते कि कौन पहले उसे बोसा देता है। इस मानों में कहते हैं कि जैसे दुनिया में भागते थे अपने बुतों की तरफ सुबह सुबह, इसी तरह कब्रों से उठते हुए भी भागेंगे। और बास ने इसे आलम के मानों में लिया कि जिस तरह मैदाने जंग में फौजी अपने झंडे यानी आलम की तरफ दौड़ते हैं, इसी तरह क्यामत वाले दिन कब्रों से नहायत तेजी से निकलेंगे। ये सारे यू फिजून के मानी है, यू से फोन, युसरे उनके मानों में है। और तर हकुहम जिल्ला की बात हुई जी, राहेका से है ये लफ्ज़, तर हकुहुम जिल्ला, राहेका से स्याही और जिल्लत के मानों में आता है। इसी से अरबी में लफ्ज़ होता है गुलामुन मुराहिकुन, वो जो बलूगत के करीब हो यानी इख्तलाम के करीब हो। मुराद ये कि उस वक्त इनके चेहरों पे बड़ी हसरत होगी, और जिसने ज़िंदगी में अपना काम नहीं सही किया उसको क़यामत के दिन तो हसरत होगी ही। अल्लाह ताला हमें उस दिन की हसरतों से बचाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत यम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن ما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة